Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Az MIT és a Microchips kutatói közösen kifejlesztettek egy olyan eszköz, amit az oszteoporózisban szenvedő betegek testébe lehet implantálni. A készülékkel ki lehet váltani az injekciókat, így szurkálás nélkül a gépezet egy vezeték nélküli távvezérlés segítségével adagolja a gyógyszert. Az MIT professzorai Robert Lang és Michael Kim arról beszéltek, hogy ez az első sikeres kísérlet, amely segít bevezetni a távgyógyászat új korszakát. Szóval a lényeg az, hogy ezentúl ne szurkálják a beteget oszteoporózis esetén, hanem ültessenek be egy eszközt, ami adagolja a gyógyszert. Egyetlen egy probléma van, hogyha kifogy a patron, akkor újra meg kell műteni a beteget. Mit szóltok ehhez? Hát azért láttuk a képeken, hogy mekkora ez az eszköz, tehát a kis új köröm méretű tölt valamivel kisebb ez a gyógyszer adagoló, és hát gondolom, hogy olyan mikrosebészeti eljárással ültetik be ez bőr alá, ahol nem, tehát nem valami nagy invazív műtétre kell gondolni, hogy átvágják fűrészsel az embernek a szegcsontját, mint egy bypass műtétkor. Tehát azért valószínű, hogy ez egy jóval kisebb beavatkozás. Régen volt ez a kiborg ember, tehát hogy egyre több implantátumod van odáig, hogy akár elektronika mozgatja, mint a Luke Skywalkernek a kezed. Tehát ez ennek a középső lépése. Volt, ez egyrészt most van, és a jövőben egyre inkább lesz. Tehát amióta beültethető szemlencsétől kezdve a különböző műtestrészeken keresztül, amelyeket most már az idegpályák segítségével lehet mozgatni. Tehát... Sőt, a szemimplantátumról is sokáig épp a Roska Tamásék Hámai Józsefen keresztül beszéltünk, hogy na majd ők, és úgy tűnik, hogy tényleg a magyarok ebben nagyon elő vannak, hogy a retina hártyára tudunk kvázi csippeket, vagy elektródákat ültetni. A helyzet az, hogy amik az emberi életminőségét azoknál, akik hátrányt szenvednek el, javítják ezek a dolgok, addig nincs ezzel probléma. Igazi probléma majd akkor lesz, amikor a normális és egészséges embereket próbálják ezzel, legalábbis akkor lehet probléma, amikor a normális egészséges embereket próbálják felturbózni, vagy tovább fejleszteni ezzel, ott még hál' Istennek nem tartunk, legalábbis én nem tudok róla. Azért a legkorábbi ilyen technikai eszköz, amit már jó ideje beépítenek az emberekbe gond nélkül, ugye a szívritmus szabályzók, készülékek, a pacemakerek, tehát azért nem egy új keletű dolog, hogy mindenféle szerkezeteket építenek be emberekbe. Tehát azt mondod, hogy ez az adagoló, ez a gyógyszeradagoló, ez nem akkora truvály. Valószínűleg, hogy itt inkább a bőr alá ültetett egyszerű elektronikai eszközről van szó. Egyrészt igen, de azért olyan szempontból fontos előrelépés, hogy ez az eszköz ugye egy külső jelforrás segítségével engedi ki a hatóanyagot magából. Tehát arról van szó, hogy valamilyen ellenőrzött módon az orvos például távvezérléssel tud beavatkozni, tehát nem kell a betegnek elfáradni az orvoshoz, nem kell sorban ülni, sorban állni. Illetve bocsánat, itt van egy automatizmus, egy feedback, egy visszacsatolás, lehet, hogy nem is kell az orvos, hanem már maga a mért paraméterekből tudja, hogy most többet kell belőni, vagy kevesebbet. Nagyon sokáig nem volt arra ötlet, hogy a kártérítések területén a szoftvereknél hogyan jelenhet meg a Magyarországon kizárhatatlan kárfelelősség, ami elvileg az emberi élettel kapcsolatos például, tehát hogy azt nem lehet kizárni, mert a szoftverek esetében ugye mindent szeretünk minél jobban kizárni, és hogyha ezek az alkalmazások, vagy ezek az eszközök ténylegesen megjelennek, akkor létre fog jönni az a halmaz, ami eddig nem volt, vagy nem igazán volt jelentős, hogy ténylegesen vannak olyan eszközök, amikkel kapcsolatosan a kárfelelősséget nem lehet kizárni, de akkor valahogy ezt majd szabályozni kell, mert hogyha ezek elterjednek, akkor az egyszerű modellek, amik eddig voltak, azok nem tudom, hogy hogyan fognak tudni megállni vagy működni. Tehát azt mondod, hogy egy hazárd, egy baleset, egy rosszul működés esetén mondjuk a szoftverprogramozóját felelőssé lehet tenni, mondjuk egy haláleset esetén? Hát igen, ezt mondom. Másrészt pedig egyébként technikailag, mint érdekesség, ugye ezek a gyógyszeradagoló berendezések, ezek nem arra szolgálnak, hogy mondjuk terápiás jelleggel folyamatosan adagoljanak gyógyszert, hanem valamilyen súlyos állapotot tudjanak megelőzni. Gondolom, hogy ezt az eszközt akár cukorbetegek is felhasználhatják olyan módon, hogy esetleg, hogyha nekik ugye, úgy elszalad a cukorszintjük, hogy például ilyen kómás állapotba kerülnének, akkor ez az eszköz automatikusan aktiválódhat, és akkor egy injekció helyett ugye automatikusan be tudja adni a megfelelő gyógyszeradagot, amivel adott esetben emberéletet is meg lehet menteni. Tiltás, terjeszkedés és siker. Ezek a kulcsszavai a ma esti híreknek. Dragon György és a hírsziporkák. Tűzbe jöttek a felhasználók a Kindle Fire-től. Az okos telefon és az okos tévé után itt az okos kórház. Vendégünkkel, Gál Tamással igyekszünk kideríteni, hogy mire lesz jó a pácienseknek. Elindult a youtube.hu, Borek András elemzi a tévés internetes helyzetet. Ezután digitális jogásznőnk Dudás Ágnes mondja el, hogy mire vigyázzanak a magyar letöltő netezők, ha nem akarják, hogy az adóhivatal becsengessen. Pár hónap aktív gyakorlat, és meg tudjuk, mennyi a kritikus tömeg. Végül a netnyelvésztől, Bódi Zoltántól megtudjuk, hogy jó pár európai országban nem ismerik a pendrive szót. Pendrive, SMS, Winchester, ezek nyelvi hungarikumok? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Dudás Ágnes, digitális jogász. Jó estét. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Zenész, újságíró és hírsziporka mester Dragon György. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, a nyílt források kutatója. Jó estét. És itt van velünk Gál Tamás, az IBM Magyarországi Kft. Kereskedelmi igazgatója. Szervusz, ha tegezhetünk. Üdvözlök mindenkit, szervusztok. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok. Jó estét kívánunk mindenkinek. Ismét újdonság a Netidők házatáján, Borek András ugyanis elindította a Netidők pörgős híroldalát a Tumblr-en, a cím egyszerű netidog.tumblr.com. András, minden nap kikerül 4-5 friss anyag, ugye? Körülbelül. Körülbelül ennyi. Érdemes olvasni. Tiltható lesz a netes tevékenység követése. Budapesten is terjeszkedik a Gameloft, óriási siker a Kindle Fire. Brüsszel felfüggeszti az akta ratifikálását, hírsziporkák Dragon Györgytől. Próbáljunk is, igyekezzünk gyorsan haladni. A netes tevékenység figyelésére létező no-track gomb már bizonyos böngészőkben most is benne van, azonban azt a funkcióját, amelyet be kéne tölteni, eddig nem tudta. Tehát hiába nyomogattuk, hiába próbálkoztunk vele. Nem létezett az a megállapodás, ami a különböző adatgyűjtő oldalakkal és hasonló cégekkel megakadályozta volna, hogy bizonyos adatokat összegyűjtsenek rólunk. A követés gátoló gomb egyébként nem állítja le az összes webes követést, tehát itt nem arról van szó, hogy ha megnyomom a gombot, akkor attól kezdve semmilyen adat nem szivárok ki. A cégek, akik részt vesznek ebben az akcióban, abban állapodtak meg, hogy a funkció aktiválása esetén nem használják a felhasználók netezési szokásairól szóló információkat, hogy célzott hirdetéseket adjanak, ezen kívül nem használják az adatokat munka, hitel, egészségügyi vagy biztosítási ügyekben, de általános piackutatásra vagy termékfejlesztésre lehet használni. Bocsánat, én ebből nem értek semmit. A böngészőmben ezek szerint van egy gomb, amit ha megnyomok, akkor nem követi a tevékenységem, mert ez mindegyikben benne van, vagy ezután teszik bele, vagy miről van szó? Isten igazából, bár András? Ez a hír, ez mondjuk azért röppent föl a magyar médiába, és ugyanis múlt héten volt kirobbant egy nagy botrány a Google-lel kapcsolatban, a Google követésével kapcsolatban, amit vagy a New York Times, vagy a Wall Street Journal szellőztetett meg, hogy a Safari böngészőkben elvileg le lehet tiltani ugye a követést. A Google az kiadott egy utasítást, vagy egy leírást, hogy a felhasználók hogyan tudják letiltani ezt a követést, hogyha ők nem akarják. Tehát direkt a Safari böngészőre, és kiderült az, hogy ennek ellenére, hogy megcsinálják a felhasználók ezt a beállítást, bizonyos szokásokat, bizonyos adatokat mégiscsak követ a felhasználókról a Google. Annak ellenére, ugye, hogy nincs a felhasználótól semmilyen beleegyezése, sőt, kifejezetten a felhasználó szeretné, hogy ezt tilt. Most az is kiderült, ugye szakújságírók, kutatókat megkérdeztek, és kiderült, hogy azért a Google ezzel nem áll egyedül ezzel a követéssel, ráadásul pont tavaly volt már egy bírósági ügy is ebből, ahol egy megegyezés született, hogy minden eset után és naponta, mit tudom én, 16 000 dollárt kell fizetni a Google-nek ilyen eseteként, tehát őket eltiltották ettől már. Most kiderült, hogy nem csak a Google, hanem mindenki, aki online célzott hirdetéseket helyez el valamilyen böngészőben, vagy valamilyen mobil eszközben, így vagy úgy, de bizony megkerüli vagy a beállításokat, vagy kihasznál valami hibát, tehát valamilyen úton, módon próbálja a hirdetéseket targetálni. Annak ellenére, még egyszer, hogy a felhasználó erre nemhogy nem adott engedélyt, hanem kifejezetten olyan beállításokat eszközölt a böngészőben, ami elvileg ezt megakadályozná. Tehát folytatva itt a gondolatot, a Mozilla Firefox-ában, a Microsoft Internet Explorer-ében már benne volt és benne van ez a gomb. A Apple is beletette az új Mountain Lion operációs rendszerébe, és a Chrome-ba pedig évvégén tervezi a Google beletenni ezt a gombot. Tehát gyakorlatilag a gomb maga már létezett, csak hát nem működött. Ez volt a probléma, most pedig megegyeztek ezek a nagy világcégek, csütörtökön bejelentették, hogy a hirdető cégek is elkezdik támogatni ezt a rendszert, tehát hogyha te nem akarod, hogy a te adataidat, az előbb felsorolt adatokat bárki lelesse, akkor nem fogják. Eddig pedig megtették, akkor is, hogyha te úgy gondoltad, hogy nem fogják megtenni. Nézzük ezt a francia székhelyű céget, ami mobilra és tévére fejleszt játékokat, a Gameloftról van szó. Ebben az a szenzációs hír, hogy gyakorlatilag a Gameloft piacvezető, főleg az ilyen mobil platformokra, iOS-re, Androidra fejlesztett játékok tekintetében, tehát itt most ne a klasszikus játékfejlesztő cégre gondoljunk, amely konzolokra vagy PC-re fejleszt, bár arra is készülnek különböző játékprogramjaik, de Isten igazából a különböző mobil platformokon nagyon erősek, és gyakorlatilag a világ legnagyobbjai, hiszen terjesztési hálózatuk 80 országban forgalmazva a termékeket, és 31 országban vannak jelen, és eddig a körzetben csak Romániában volt irodájuk, tehát gyakorlatilag ez egyfajta elismerés annak, hogy a magyar mobilos játékpiac is fontossá vált, és talán lépett egy szintet afölé, hogy elérje a világszínvonalat. Gyakorlatilag az én játékos lelkem borzasztó módon örül neki, bár én inkább azt szeretném, hogyha minőségibb játékok érkeznének, de hál' Istennek, hogy egyre jobbak a mobil operációs rendszerek, és maguk a készülékek is, így azért jönnek az egyre jobb játékok is, és ha lesz a világ legnagyobb, egyik legnagyobb kiadójának magyar irodája, ez számunkra minden esetre nagyon jó hír lesz magyar játékosok számára. Az elektronikus könyvek, az e-bookok úgy tűnik, hogy támadják a tablet PC piacot, legalábbis ezt mutatja, hogy a Kindle Fire óriási siker. Tavalyi év negyedévében 27,1 millió tabletet adtak el a világban. Ez több mint 150%-os fejlődés az előző negyedévhez képest, és ugyan még egyelőre még mindig az Apple a piacvezető, hiszen 15,4 millióval ők, tehát ebből a 7 millióból több mint a felét ők adták el, de a Fire, ami akkor jelent meg, tehát ez egy új belépő a piacon, már majdnem 4 millió példányt eladtak belőle a harmadik negyedévben, harmadik helyre szorították ezzel a Samsungnak a Galaxiát, ami azért már elég régóta a piacon van, és képzeljétek el, a Barnes & Noble, amelyik ugye a Kindle-nek a nagy ellenfele, az Amazonnak helyesebben nagy ellenfele, az is a Nook-kal belépett erre a piacra. Azt lehet látni, hogy az Apple-nek, az iPad-nek a legnagyobb ellenfele, azt tudjátok, hogy ki? Az Apple. Ugyanis kiderült, hogy azok, akik iPad-et nem vettek, azok azért nem vettek, mert inkább iPhone 4-est vettek helyette. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy önmaguknak sikerült konkurenciát alkotniuk. Így ezt kihasználva, idézőjelbetéve a konkurens tabletgyártók nagyon szépen fejlődnek. Tehát nagyon, nagyon jó számok jönnek ki. Amazon megelőzte a Samsungot, majd meglátjuk, a verseny élesedik, jövőre még több tablet várható, még több cégtől. Szerintem egy év múlva ilyenkor nem 27 millió lesz a harmadik vagy negyedév, hanem 50 legalább. Ezt most én megjósolom. Sokat foglalkozunk az aktával, a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodással. Most úgy tűnik, hogy Brüsszel felfüggeszti az akta ratifikálását. Igen, a helyzet az, hogy rettenetesen sok országban kicsapta a biztosítékot az, hogy aláírták ezt a megállapodást, főleg ilyen polgári szervezetek, civil szervezetek, fiatalok tiltakoztak ez ellen, és a tiltakozók elsősorban az internetet használó fiatalok közül kerültek ki, és a vitának viszont tényeken kellene alapulnia, nem azon, hogy kik hőzöngenek, vagy kinek milyen véleménye van. De nagyon sok olyan részlet, nagyon sok olyan rendelkezés van benne, ami, hát hogy is mondjam, többféleképpen értelmezhető, vagy nagyon homályos. Például többek között arról, hogy milyen mennyiségű adat után jár büntetés, hogyan jár büntetés, miért pont annyi. Például erre hozták fel példaképpen azt a fiatalembert, aki 30 darab MP3 megosztásáért kapott valamilyen 140 ezer eurós büntetést, ami egy elképesztően... hát nonsens, nem tudok erre mit mondani. Tehát gyakorlatilag a megállapodás egyes rendelkezései többek szerint, szakértők szerint csorbíthatják a szólásszabadságot, ezért hát kénytelenek ezt átnézni, és úgy néz ki, eljutott a tiltakozók szólama a brüsszeli végrehajtók felé is, és ezért most át fogják nézni ezt az egész rendelkezést, hogy mi az, ami rosszul, vagy mellé értelmezhető, vagy másképp értelmezhető. Napjainkban már szinte minden intelligens és okos. Intelligens a mosópor és a város, okos a telefon és a tévé. Ebbe a sorba illik az okos kórház is, de ez vélhetőleg nem csak marketingfogás, hanem előnyöket is jelenthet azoknak, akik kórházi ellátásra szorulnak. Vendégünk Gál Tamás, az IBM Magyarország kereskedelmi igazgatója, és rögtön ugye az a kérdés, hogy mitől intelligens egy kórház? Itt mennyire számítástechnika, mennyire emberi tényező, egyáltalán a szoftveripar van itt jelen. Szeretettel köszöntök mindenkit, szavaztok, ismételtem. Talán kommentálnék egy picit vissza az a korábbi hírekre. Irigylésre méltó az a gyártó, aki önmagának konkurenciája, mert hogy ugye azt jelenti, itt az Apple-re gondolok, mert azt jelenti, hogy több szempontból is piacvezető terméket gyárt. No, de vissza az eredeti kérdésre. Maga az okos világ az IBM-nek egy átfogó koncepciója, amelyben több iparág, közművek, telekommunikáció, de akár egy város is, városüzemeltetés is szerepel. Arról szól, hogy hogyan lehet a meglévő eszközünkkel jobban, ügyesebben együtt élni. Ebben a koncepcióban szerepel az egészségügy is, és valóban az okos koncepció az egészségügy esetében előnyeket fogalmaz meg részben a kórházak, kórházüzemeltetők számára, és hát előnyöket fogalmaz meg természetesen a paciensek számára is. De nézzük meg, hogy milyen előnyeket élvezhet egy paciens, ha bemegy egy ilyen okos kórházba. Ugye, amikor valaki bemegy egy kórházba, az első az, hogy azonosítják egyáltalán, kiről van szó, megnézzük, hogy milyen múltja volt egy adott témakör kapcsán. Ez nagyon sok esetben azért evidens feladatnak tűnik, de nem mindig az. A napjainkban nagyon sok kórházban még mindig papír alapú a feldolgozás, illetve az adatoknak a nyilvántartása, a képeknek a nyilvántartása. Egyáltalán nem evidens az, hogy az információk egyrészt rendelkezésre állnak, abban a pillanatban állnak rendelkezésre, ami lehetőséget ad arra, hogy az orvosok tényleg felkészüljenek a betegnek a fogadására. Gondoljunk el egy sürgésségi ellátást, mikor valaki mentővel érkezik, milyen klassz lenne az, hogy már a mentő érkezése közben az azonosítás meg tud történni, egy informatikai hálózaton keresztül a kórházba az információ eljut, a betegnek a története, gyógyszerérzékenysége, műtétei megjelennek a kezelő orvos számára, és tényleg fel tudnak készülni a beteg fogadására. Bocsánat, tehát akkor nagyon egyszerű a feladat, pontosabban az első feladat az, hogy digitalizáljunk. Tehát minden, ami analóg megvolt, azt valahogy nyomjuk be egy olyan rendszerbe, amit aztán majd tovább tudunk építeni. Valóban mindennek az alapja az a digitalizáció, hogy rendelkezésre álljanak azok az alapinformációk, amely a beteg kapcsának, korábbi vizsgálatok kapcsán megtörténtek. De ne csak, hogy rendelkezésre álljanak, hanem hozzá is lehessen férni, ami nem egy alapvető kérdés, ugye egyébként az adatvédelmi törvény az ilyen szempontból ezt szabályozza, fontos, hogy hozzáférhetők is legyenek az információk. De menjünk csak tovább, hogyha a beteget már azonosítottuk, tudjuk, kiről van szó, mi a története. Innentől kezdve felkészültünk a kezelésre, tudnunk kell, hogy hova tudjuk vinni a beteget. Képzeljük ezt a szituációt, hogy a beteget az egyik szobába, a másikba tologatják, mert nem tudjuk, hogy hol van üres hely. Hallottunk erről ezzel kapcsolatban híreket, hogy egy beteget mentővel egyik helyről a másikra hordoztak, tehát azt gondolom, hogy nem egy olyan témakörről beszélek, ami csak a mesében van, nem tudom milyen országban történhet meg. Nyilván az amerikai kórházsorozatokból ezeket kivágják, mert ilyet soha nem látunk. Valóban, hogy csak a szép jelenik meg. Tehát tudnunk-e, hogy hova visszük a beteget, tudnunk-e, hogy milyen eszközökkel kellenek ahhoz, hogy a beteget el tudjuk látni, és hogyha az ellátás megtörtént, figyelnünk kell a beteget, kell, hogy legyenek érzékelők, tudnunk kell, hogyha a beteg, nagy Isten, éjszaka leesik az ágyról, akkor a gondozók időben meg tudjanak jelenni. Nagy Isten, hogyha valaki elhagyja a kórházat, akkor megint csak a gondozók, illetve a személyzet erről értesítést kapjanak. Tehát igazából a kezelésnek a teljes ciklusában egy okos kórház képes arra, hogy nyomon kövesse, segítse azt a időszakot, amíg a beteg ellátásra szorult. Azért van itt egy pár probléma, például az, hogy ahogy egy okos telefon meg kell tanulni, tehát fel kell hozzá nőni, úgy nyilván a kórház személyzetének, akinek eddig csak a páciens életének a megmentése volt, és ugye kevésbé az adminisztráció feladata, itt egy új technikát, az elektronikát, az okos kórházat is el kell sajátítania. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben nagyon egyszerű feladatokról van szó. Tehát, mint az előbb elmondtam, nagyon egyszerű feladatokat fogalmazunk meg. mégis szükség van arra, hogy legyen egy olyan informatikai támogatottság, amely megvezeti vagy segíti vezetni a kórháznak a dolgozóit, segíti őket abban, hogy mi a következő lépés, tanácsot ad nekik, és ezáltal a következő lépésben gyorsabban tudnak reagálni, és ez egy nagyon intuitív eszközökről van szó. Tehát ne felejtsük el, hogy a mai technológia az nagyon sok esetben segíti a döntéshozatalt, nem csak azzal, hogy információkat szolgáltat, hanem intuitíve segíti a kezelését is ezeknek a berendezéseknek. Én nem mennék el azért amellett, hogy a maga az okos kórház nem csak a felhasználói élményt, ha mondhatom így, tehát hogy a pacienseknek a kezelését segíti, magának a kórháznak is nagyon sokat segít abban, hogy részben költséghatékonyan tudjon működni, és jó minőségű szolgáltatást tudjon adni a betegek számára. Egy karbantartási rendszerre, amikor tudjuk, hogy mink van, tudjuk, hogy azokat hova tettük, tudjuk, hogy hol kell azokat keresni, 30-40-50-60%-okat spórolhatunk meg, például egy raktárkészlet kezeléssel, kevesebb berendezésekre van szükség, a berendezéseknek a életciklusának a meghosszabbításával. Ez mind-mind abban segít egy kórház számára, hogy többet tudjon költeni a betegekre, a betegek ellátására, annak a minőségi, a ellátás minőségének a javítására, és ne feltétlen a raktárkészletre, azok karbantartására kelljen a költségeket fordítani. Én hadd játszam el most a kis ördögöt, kivételesen nem szokásom egyébként, de az utóbbi időben rengeteget jártam sajnos kórházba, és tapasztaltam bizonyos dolgokat, méghozzá az ország egyik legjobban felszerelt kórházába, hál' Istennek, ahol kiváló személyzet, jól felszerelve, rengeteg számítógéppel és egyéb segédeszközzel. A legnagyobb problémát számukra mégis az okozza, hogy az épület maga a 30-as években épült, és egyszerűen nem tudják úgy elhelyezni az eszközöket, hogy a nap ne süssön oda, vagy esetleg megfelelően lehessen a folyosókon közlekedni, és nagyon sok egyéb kórházban is ez a probléma, hogy nincs kiépítve a megfelelő infrastruktúra, hiszen ezek régiebb épületek javarészt. Ezzel mit lehet tenni? Tehát van ilyen, léteznek olyan megoldások, amiben esetleg kábelezés nélkül, vagy valami olyan mobil módszerrel, hogy tologatni lehessen ezeket az eszközöket, hogyha mondjuk délelőtt 10 és mit tudom én, délután 2 között a nappont odasüt a képernyőre, mert akkor semmire nem mennek a számítógépen, mert nem látják a képernyőt effektíve. Van ilyen eszköz, úgy hívják, hogy függöny. Ennek ellenére mégse tudták megoldani ezt a problémát, és monitorok pedig vannak. András, egy rendelőben nem lehet besötétíteni, mert akkor nem látják a beteget. És hát vannak intelligens házak, ahol az elektronika hoz húzza a függönyt, például ismerek ilyen. Rendben van, de föltalálták már a villanyt is. Oké, tehát a kérdés abszolút releváns, azt gondolom. Egyrészt vannak olyan monitorok, tehát az egészségügy okos monitorokat használ egyébként, amelyek ezeket a képalkotók által készített nagy felbontású képeket nagy fényerővel jeleníti meg. De ez igazából nem valós válasz a feltett kérdésre. A valós válasz az valóban abban rejlik, hogy a mobilitás, illetve a mobil eszközöknek a használata az egészségügyben is egyre fontosabb, hogy ezeket tényleg mozgatni lehessen, bár meg kell jegyezni, hogy nyilván a nagyértékű berendezések azok talán kevésbé mobilizálhatók, de vannak nagyon sokan berendezés van, amelyek mobilizálhatóak. Ezzel kapcsolatban azért hagyd mondjam el, hogy az egyik legfontosabb, onnantól kezdve, hogy egy eszköz mobilizálható, ez az eszközöknek a védelme. Hogyan lehet azokat a kórházon belül tartani? Többek között egyébként az okos kórház erről is szól, hogy érzékelők megmondják azt, hogy egy eszközt ezek után engedéllyel vittünk ki, mert van egy olyan azonosító, ami ugyanúgy elhagyja az eszközt, mikor elviszik az eszközt, vagy ez nincs ott, ez az azonosító, és onnantól kezdve lehet tudni, hogy az eszköz valaki engedély nélkül vitte el magával. Tehát még egyszer mondom, az okos kórházban az, hogy érzékelni lehessen tudni, hogy hol vannak az eszközök, azokat nyilván lehessen tartani, akár mobil, akár talán kevésbé mobil eszközökről van szó, az egyik legfontosabb kérdés, ami segítheti a kórház működését. Még egy kis ördög kérdés, bocsánatot kérek. Lehet látni a korszerű amerikai kórház sorozatokban, hogy az orvosok távol a betegektől a tabletjükön megkapják a legújabb röntgen felvételeket, vagy a legújabb ultrahang felvételeket, vagy esetleg még külföldön, más országban bele tudnak a műtétbe nézni a tableten, vagy valamilyen mobileszközön keresztül. Reálisan várható, hogy nálunk is lesznek hasonló megoldások a közeli jövőben? Nagyon bízom benne, a technológia minden esetre rendelkezésre áll, tehát a papír nélküli vizit abszolút itt van, lehetőség van arra, hogy egy tablettel az egyes pácienseket végig lehessen látogatni, amikor éppen ott van az orvos, érzékeli, adazonosítja a beteget, a betegnek az adatai jelennek meg, ahogy arrébb áll, a betegnek az adatai eltűnik, és az új betegnek az adatai jelennek meg, és amint távozik a főorvos a teremből, onnantól kezdve az összes adat törlődik a tabletról. Tehát a technológia az rendelkezésre áll, és abszolút ez a világ, papír nélküli kórházat kell építeni. Még mielőtt eljutunk eddig az utópiáig, azt hiszem, hogy az okos kórházaknál, vagy ennél az okos koncepciónál talán az egyik legfontosabb dolog szerintem maga az okosság. Miben rejlik ez? Gyakorlatilag nem arról van szó, hogy ultramodern kórházakat szerelünk föl, és mindenki tablettel a hátán fog rohangálni, ugyanis a mai kórházakban, hogy te is mondtad, a legutóbbi tapasztalatai alapján, ezért számítógépek már vannak, adatok keletkeznek. A legnagyobb probléma szerintem manapság az, hogy mit kezdünk ezekkel az adatokkal? Használjuk-e ezeket az adatokat? Megfelelő módon használjuk a döntés előkészítésre? Legyen ez például egy kórházi ellátórendszer, egy anyagellátórendszer, gyógyszerellátórendszer vagy kórház üzemeltetéshez, amit összegyűjtünk adatokat, és már rendelkezésre lesz, megfelelően tudjuk-e használni, és megfelelően tudjuk-e úgy átalakítani a kórháznak a működését, vagy úgy optimalizálni a készleteinket, az erőforrásainkat, hogy azzal több pénzünk maradjon, ha tetszik, erőforrásunk maradjon arra, hogy az alaptevékenységünkre több pénzt tudjunk fordítani. És az is egy kérdés, hogy egyáltalán megtaláljuk-e, és milyen helyekre rakjuk, redundáns, de akkor meg még több eszköz kell venni, vagy pedig, tehát, hogy ugye, tehát, hogy itt elég sok kérdés fölmerül. Hát nem az eszköz, hanem maga az adat. Tehát már most is rendelkezésre áll egy csomó adat, de a mostani kórházak, de nem feltétlenül kell ezt kórházra kihegyezni, hanem például egy város üzemeltetés is rengeteg adatot halmoz föl, de nem használják föl ezeket az adatokat. Nem használnak adatbányász szoftvereket, nem használnak semmi olyasmit, amiből sokkal következetesebb és sokkal jobb döntéseket tudnának hozni. Talán egyetlen egy példát, hogy mondjak, abszolút visszaigazolva az állítást. Nagyon fontos lenne azt ma tudni, hogy egy betegnek a kezelése, egy eseti kezelés pontosan mennyibe kerül. Ma nagyon sok esetben átlagoljuk az, hogy akár a fűtést, gyógyszert, mennyit adtunk a betegnek, és mekkora költséget számolunk rá, holott maga az adat az rendelkezésre áll, de mégse használjuk. Tehát abszolút arról van szó, hogy ezeknek a gyűjtés és megfelelő módon felhasználása nagyon fontos kérdés. Az IBM mellől azért azt hozzátenném, hogy nem csak maga a technológia, amit kifejlesztettünk és magunkénak tudunk, hanem az iparági tudás is. Illetve amit össze tudunk hasonlítani más országokkal, melyek azok a módszerek, ahol működtek, melyek azok a megközelítések, amelyek nem működtek, melyek voltak az iparágban mondjuk úgy a legjobb gyakorlatok, és hogyan lehet egy adott környezetben a legjobb megoldásokat megtalálni. Tehát a technológiai tudás mellett az iparági tudás, az egészségügyi tudás is rendelkezésre áll. A YouTube videó megosztó oldalt a fiatalok többsége ismeri, sőt, rendszeresen használja a zenei klippeket, filmrészleteket, saját videókat, sőt, sokszor tévés bejátszásokat is lehet ott találni, meg fel lehet ugye tölteni. Évek óta figyeli András, Borek András ezt a témakört, és a netidőkben is többször beszámoltunk róla, például arról, hogy az amerikai Netflix szolgáltatás miképpen lesz versenytársa a kábeltévés cégeknek nyugaton. Miért fontos a felhasználóknak a YouTube.hu megjelenése, hiszen hamarosan a piacra lép, András? YouTube.hu az gyakorlatilag egy korszaknak a kezdete Magyarországon, mégpedig annak a korszaknak a kezdete, amikor az átlagos médiafogyasztó, az átlagos tévénéző, átlagos műsorfogyasztó gyakorlatilag nem csak a nagy dobozból fogja megkapni azt a műsorélményt, amit eddig a televízió szolgáltatott neki a nappaliában. Hanem itt most van egy olyan eszköz, ahova ráadásul ő maga tölthet fel, sőt akkor indítja, amikor akarja. Tehát nem kell várnom a tévébe, hogy majd adják nekem az adást, hanem egy egészen új tévézési szokás alakul ki. Mondjuk ebben az esetben a YouTube.hu-nál nem az a lényeg, hogy mit tölt fel a felhasználó, ugyanis lesz majd két felhasználó, aki elég komoly anyagot fog feltölteni, az egyik a MTV, a másik pedig a TV2. Tehát ő lesz az a két nagy feltöltő, aki jogtisztán az fog... Az MTV-n most mit értünk? A Magyar Televíziót, vagy a Music Television? A Magyar Televíziót értjük. Tehát hát pontosában a közszolgálati konglomerátum, tehát ami lehet, hogy Duna TV-t és Magyar TV-t is jelent. Nem tudjuk, ugyanis nem kommentálták újságírói kérdése sem, hogy mi a megállapodás lényege a YouTube.hu-val. Ellenben a TV2-nél nagyon pontosan beszámoltak arról, hogy ez milyen stratégiába illeszkedik be, és miért kezdik el ezt a csatornát is használni, hogy elérjék a nézőket. Mielőtt erről beszélnénk, egy mondat arról, hogy mi van a harmadik nagy szereplővel, a kereskedelmi tévével, az RTL-el. Akkor ő a hagyományos stílust folytatja, tehát ő a saját internetes oldalán, a saját YouTube csatornán rakja a filmeket? Ugye Kolosi Péter azt nyilatkozta az újságírói kérdésre, hogy ők egyelőre megtartják a különálló honlapot és a saját média lejátszót. Ami jelen pillanatban a YouTube megjelenése nélkül egy védhető álláspont, viszont utána néztem, hogy melyik csatornának, ugye online jelenlévő csatornának, vagy média cégnek, média szolgáltatásnak milyen a magyarországi elérése, és hát körülbelül a napi 100 és 120 ezer látogató az a legmagasabb látogatószám, amit elérnek jelen pillanatban ezek a csatornák. Az RTL és a nagy magyar videó megosztó szájtok, azok gyakorlatilag fejfej mellett haladnak. A TV2 egy kicsit le van maradva, nem sokkal, de az látszik, hogy egyébként a TV csatornáknak az online megjelenései, azok például, hogyha az RTL-t nézzük, akkor az nagyon ingadozik, és nagyon függ a műsoroktól. Tehát a nagy tehetségkutatók versenyek idején megnő a látogatottság, utána visszaesik egy gyakorlatilag 50%-ot ez a látogatottság. A nagy valóságsóknál megint csak felszalad, utána megint visszaesik ez a látogatottság, tehát nem egy egyenletes növekedést mutat ez a kép, míg az összes többi magyar országon elérhető vagy online videó csatornát, tehát az Indexnek ugye az Indavideo vagy az Origónál a Video, amit meg kell említeni, mind a két vezető nagyot, vagy akár a TV2 oldalait. Ezek az adatok, ezek viszonylag konstans számot mutatnak, és konstans módon növekednek. Na de az igazi csavar az, hogy mi történik akkor, hogyha bejön a YouTube. Ugye az előbb elhangzott az, hogy mekkora látogatottságuk van ezeknek a csatornák. Nevezzük ezeket csatornáknak. Bejön a YouTube, akkor most jelen pillanatban Magyarországon körülbelül 1,8 millió látogatója van a YouTube-nak. .com-nak, ugye? Az amerikai. Igen, de csak a magyarországi látogatók, tehát ez magyarországi szűrés. Na, hadd kérdezzem már akkor meg, hogy ezen túl, majd ha beírom, ugyanaz lesz a YouTube.com-nak az eredménye, mint a Google.com-nak? Tehát beírom azt, hogy YouTube.com, és akkor YouTube.hu jön be. És akkor szevasz, viszlát, nem látom többet a YouTube.com-ot? Azért lesz érdekes, ugyanis a nemzeti oldalakon, igen, nevezzük így, tehát valamelyik nemzeti oldalán ennek a videó megosztónak olyan tartalmak jönnek föl a nyitó oldalon, amik az adott országnál relevánsak. Ebben az esetben ugyan a két nagy tévétársaság, ugye a TV2 és a Magyar Televíziónak a kiemelt anyagai fognak rögtön beköszönni, még amikor be se írtunk semmit. Tehát gyakorlatilag mint egy kínálat, mint egy televízió kínálat, ott lesznek majd megtudjuk, hogy milyen anyagok. De elérem a YouTube teljes tartalmát, persze, ugye? Persze, a YouTube teljes tartalmát eléred, de az a lényeg, hogy az a bejelentkező oldal, és ugye a releváns találatok is Magyarország specifikusabbak lesznek. Ez azért továbbra is azt mutatja, hogy a profi tartalomnak, ami ugye ott van a televíziós tartalom előállítóknál nagy pénzért, továbbra is nagy jelentősége van. Tehát az ilyen self-made men, akik így magukat megcsinálják, fiatalok, azok labdába se rúgnak még, úgy tűnik Magyarországon. Ennek azért némileg mondjuk ellentmond például egy on the spot csak hogy ha ami már... egy nagy csatornához tartozik, egy másik nagy csatorna után iszonyatos pénzért támogatva a két gyártót. Egyrésztről igen, másrésztről meg azért tegyük hozzá, hogy ez a brand is úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag egy két szereplős idézőjelben low budget. Igen, de ő mindig csatornához tartozott, tehát én nem rájuk gondolok, hanem arra, aki mondjuk rendszeresen mond valami hülyeséget, mint például Amerikában a top 100-nak, mit tudom én, a 70%-a ilyen, és egy idő után az emberek rákapnak erre. Tehát aki nem végzett főiskolát, aki nem kap támogatást, és hogy eleve a YouTube-on publikál, ugye? Én most ebben nem keverném bele a self-made meneket, tehát azokat a önjelölt garázs televíziósokat, akik föltöltenek adást. Itt arról van szó, hogy a professzionális társaságok a professzionális tartalmat fogják elhelyezni a videó megosztó szolgáltatónak a csatornáján, ami jelen pillanatban eddig nem volt meg. Tehát ha fölmentél a YouTube-ra, akkor elértél ott ilyen-olyan műsorokból részleteket, de ezek egy, vagy nem voltak teljesen jogtiszták, kettő, nem a csatorna, vagy nem a jogtulajdonos, és nem a licensz tulajdonos töltötte föl, most pedig jó minőségben, jogtisztán meg fogod kapni ezeket a tartalmakat, és ugye ez a két csatorna arról állapodott meg a YouTube-ban, hogy a reklámbevételeken majd hogyan fognak osztozni. Itt most arról lesz szó, az várható, hogy ezek a professzionális tartalomgyártók elkezdenek a YouTube-ra, az internetre tartalmat gyártani, vagy gyártják továbbra is a műsoraikat, a produkciójukat, amelyek lemennek a televízióban, sugározzák, foghatjuk a hagyományos készüléken, és abból néhányat kiválogatnak és föltesznek a YouTube-ra. Tehát elindul a konvergencia ténylegesen az internetre, tehát elkezdenek oda gyártani, oda való tartalmat, vagy pedig, amit már megcsináltak, abból egy darabot föltesznek. Valószínű, hogy a legelején ez a, ami megvan, abból fölteszünk valamit, ez lesz az uralkodó, a legelején. Tehát azért még a rendes, egyszerű ember még nézhet tévét otthon hátradőlve. Igen, nézhet tévét hátradőlve, ez valóban így van. Viszont amit nagyon kiemelnék, ugye a TV2-t is megkérdezték, hogy ő miért megy ide, tehát hogy milyen előnyöket vár ettől a dologtól, és ők azt mondták, amit én már egyébként évek óta szajkózok, hogy gyakorlatilag a digitális tartalom közvetítéssel megszűnik majd az a fajta TV csatorna, amit mi manapság ismerünk, és inkább a tartalom a brendek előállítására kell koncentrálniuk, és ezek közül a televízió lesz egy csatorna, amin a brandet szórják, lesz köztük a YouTube mondjuk egy csatorna, majd még a nem tudom mi, például egy megfelelő mobiltelefonos alkalmazás, de az is internetes alapú, és valószínű YouTube-ra alapuló megoldás. Tehát ők már arra készülnek, hogy a tartalmak azok önmagukban brendek is legyenek. Én erre szeretnék egy példát mondani. Kedvenc tévésorozataim között kettő is zenékkel és műzikelekkel foglalkozik. Az egyik a Glee, amit itthon is most már adnak, a másik pedig a nemrég bemutatott és Amerikában elképesztő sikereket arató Smash, ami szintén egy ilyen musical sorozatról szól. Nagyon érdekes, hogy lemegy a maga az adás mondjuk az NBC-n amerikai idő szerint este 8-kor, 9-kor már a YouTube-on kint vannak az adásban elhangzott dalok. Tehát nem az adás részletei, nem a tévének a részletei, hanem azok a dalok, amelyek elhangzottak az adásban, külön videóként feltöltve. Tehát gyakorlatilag ők megcsinálják a tartalmat a tévé számára, az ott le is megy a tévében, és a plusz tartalmakat, vagy azokat az értékes tartalmi részeket, amelyeket érdemes külön feltölteni a YouTube-ra, két pillanattal az adás vége után már meg is lehet találni, és ezt egyre többen csinálják tehetségkutató versenyeknél, vagy rengeteg ilyen zenés dalos műsornál, hogy nem a műsort magát vágják darabokra, vagy nem a műsort magát töltik fel, hanem csak annak a legfontosabb, vagy legérdekesebb részeit. Ez is megfigyelhető tendencia egyébként, és nincsen, azt mondom, hogy egy olyan üdvözítő módszer, hogy például teljes műsorokat, vagy műsorhoz kapcsolódó exkluzív tartalmakat érdemes-e inkább föltenni erre a csatornára, vagy valami más. Tehát ez mindig az adott tulajdonosnak, vagy adott tartalom előállítónak lesz az üzleti döntése, hogy ő melyik úton fog elindulni. Valószínű, majd ki fogja választani, ezt kiforja majd az élet magából, hogy melyiknek lesz a legnagyobb látogatottsága. Lesz-e például teljes műsoroknak elegendő nézettség, hogy ezt érdemes legyen föltölteni egy ilyen csatornára. Vagy legyenek olyan exkluzív kiegészítő tartalmak, amiket mondjuk egy műsor mellé kiegészítésként ugye az ember az ölében a számítógéppel nézi majd a tévéadást, és ott plusz információkat, plusz tartalmakat, plusz videókat kap meg. Ezt nem tudjuk, mert még nem tudjuk, hogy mennyire lesz például a magyar közönség befogadó erre, nem tudjuk, hogy mekkora lesz a látogatottság. Amit tudunk, hogy maga a YouTube, mint csatorna, mint hivatalos csatorna, egy hihetetlen nagy elérést lehetőségét, vagy ígéretét hordozza magába. A mostani vezető online szolgáltat magyar megoldásokhoz képest 10-szer akkora elérése van, mint bármelyiknek. És gyakorlatilag 2-szer akkora, mint az összesnek. Tehát ilyen szempontból egy hatalmas nagy potenciál, és érdemes ebbe gondolkodni a média tartalmat előállítóknak. Nekem nagyon szimpatikus volt egyébként még egyszer a TV2-nek ez a stratégiai döntése, hogy azt mondják, hogy őnekik ez egy ugyanolyan csatorna, mint a televízió, ez a YouTube csatorna. Tehát az, hogy hogyan juttatják el a tartalmat a nézőhöz, ez egy plusz lehetőség. Az egy másik kérdés egyébként, hogy valószínű hosszú távon, és itt most azt kell, hogy mondjam, hogy 5-10 éves távlatban, a hagyományos tévéadás, ez a push, tehát amit akkor nézem, amikor adják az adást, ez ki fog múlni. És gyakorlatilag jönnek majd az olyan tévék, amikbe ugyanúgy tudom váltogatni az ízlésemnek megfelelő tartalmakat, mint most a csatornákat. Amint ez bekövetkezik, amint ez általános lesz, onnantól fogva a hagyományos televíziózás meg fog szűnni, mert üzletileg nem lesz fönntartható. A reklámtorta az nem lesz nagyobb, a reklámköltések egyre nagyobb szelete fog átkerülni az internetre, rentábilisan üzletileg nem lesz fönntartható a jelenlegi modell, csak akkor, hogyha valaki saját tartalmakat és komoly tartalmakat, nagy nézettségű tartalmakat fog előállítani. Széles körbe terjedt el az a nézet Magyarországon, hogyha valaki letölt egy tartalmat a netről, azzal még semmilyen törvénytelen cselekedetet nem követett el, viszont ha megosztja a filmeket és zenéket, akkor az már lehet problémás. A tudósításokban mostanában ugye az szerepel, hogy a gigantikus adatforgalmat lebonyolító netezőkre rászáll az adóhivatal. Ugye hát józan paraszt észre, ugye mi azt gondoljuk, hogy a Pistike otthon letölt egy zenét mondjuk havonta egyszer, akkor ő ezzel nem generál gigantikus adatforgalmat, meg azt is sejthetjük, hogy ha egyszerűen forgalmaz valaki sok-sok filmet, akkor ő már célkeresztbe lehet. De a két véglet között hol van a határvonal? Kinek kell tartani attól, hogy az adóhivatal becsönget? Dudás Ágnes, digitális jogászunk talán tudja a választ. Hát ez megint olyan varázsgömbbe belenézek, aztán jósolok valamit típusú dolog lenne, hogyha most erre megmondanám, hogy szerintem mondjuk hány giga letöltésnél van a kritikus határ. Lesz ennek valami gyakorlata, ami ki fog alakulni a következő hónapokban, illetve években. Viszont van pár érdekesség, amiről szerintem érdemes mindezzel együtt beszélni, így az eljárások kapcsán. Az egyik az, hogy hogyan ide az adóhivatal. Ez egy egészen logikus kérdés lenne, mert ugye eddig a rendőrség foglalkozott ezzel, és ugye azt kell tudnunk, hogy pontosan az ilyen szerzői jogi és internet alapú jogsértések kapcsán lett egy külön ügyosztály, ami most már az adó- és vámhivatalnál van. Ez részben azon is alapul, hogy ugye ott régen a határőrséggel kapcsolatosan ott voltak ilyen pozíciók, hiszen ott a sok védjegysértő árulefoglalás, és ezek a dolgok, ezek már akkor is ide tartoztak, illetve hát nyilván átmozgattak, illetve létrehoztak itt egy külön információtechnológiai osztályt, ahova most toboroztak is több lelkes fiatalt, mondjuk akik ilyen kellő műszaki tudással rendelkeznek ahhoz, hogy segítsenek a felderítésben, mert ugye azt látjuk, hogy ez egy ilyen bujócskás játék, hogy a sok proxy szerver meg minden mögé elbújnak mondjuk azok az üzemeltetők, akik mondjuk SMS-es VARES szájtokat tartanak fent, illetve hát ilyenekből tartják fent magukat. De mégis mire érdemes odafigyelni a letöltéskor a hallgatóknak? Lehet, hogy most leginkább ez érdekli őket. Letöltésnél nyilván arra kell odafigyelni, hogy mi az a program, amivel az ember ehhez a tartalomhoz hozzájut, és mit kér a program cserébe. Tehát ugye, amiről most szó van, az, hogy az olvasható ebben a közleményben is, hogy nem célja a hatóságnak, hogy azoknál az eseteknél, ahol egyszerű letöltésről van szó, Tehát itt mondjuk beletartozik az, hogyha valaki streamingelt adást néz, vagy beletartozik az, hogyha csak letöltést folytat. Hát ez a letöltés kalap, hogy a másikban meg azt tartozik bele, hogyha az egyik oldalon letölt, a másik oldalon meg feltölt, tehát úgy is megoszt olyan tartalmakat, amik egyébként mondjuk az ő számítógépén megtalálhatóak már vagy korábbi letöltésekből, vagy egyébként más forrásból, tehát mondjuk megvásárolta és digitalizálta, vagy eleve DVD-t vett, és akkor ezt helyezte föl a netre. Na ez az a fajta megosztás, ami abszolút jogellenes, és továbbra is jogellenes, és ezzel nincsen semmi mentség. A másik meg, amire szintén nincsen mentség, hogy a szoftverek esetében nincsen ez a közkeletű tévhit, hogy most akkor, hogyha én azt letöltöm, akkor azt majd így nyugodtan használtam, és az üres hordozó jogdíj azt is fedezi a szoftverekre, ez nem igaz. Tehát azokat sosem fogja, mert hogy ez teljesen más megítélés alá esik, mint a médiatartalom. De akkor végül is az a megállapítás, hogy ne torrentezzünk, mert a dolog úgy van kitalálva, hogy olyan nincs, hogy csak letöltök, én akkor maradhatok játékba, hogyha föl is töltök. Hát attól függ, hogy milyen csoportba lépsz be, és hogyha jó sok csoportba belépsz, mindenhonnan letöltesz, és sose töltesz föl, hát akkor ezt lehet csinálni. Milyen szakértőit? Én sose torrenteztem, én csak ahogy én tudom. Én is csak hallom, úgyhogy... Én torrenteztem. De egyébként nem azért mondom, mert hogy nem merném megmondani, tényleg nem. Ugye vannak ezek a varázsszájtok, ahol gyakorlatilag fizetés ellenében mondjuk torrent technológia mögé bújtatva, hát illegális kereskedelem folyik, fogalmazzunk így. Illetve vannak azok a publikus torrent megosztások, amik nem SMS díjasok, azt se tudjuk, hogy honnan és miként töltődik föl, ráadásul egy csomó legális dolog van fönt, például új Ubuntu disztribúciók, ezeket lehet tölteni lefelé gazdagon, torrenttel, ez nem kell semmilyen csoporthoz tartozni, nem kell semmilyen csoportba belépni, az embernek van egy torrent kliense, van egy torrent tracker, amit letölt például az ubuntu.com-ról, vagy az ubuntu.hu-ról, beírja, és szépen szedi le a tartalmat. És hát nyilván legyen nagyon jó vírusírtója is, mert azért a torrent az melegágya a vírusoknak, de azért de most nincs ingyen. Szerintem ez hülyeség. Szerintem nem, mert a gépemet többször kellett újra lakni. De nem torrent ezzel akkor mitől? Igen. Mondanék még egy fontos tételt, hogy azt is olvashattuk ebben a közleményben, és ezt én már korábban is tapasztaltam, hogy a fórumok elkezdtek ezek terjengeni, tehát hogy emberek létrehoznak fórumokat, és a fórumokra belinkelnek olyan tartalmakat, amiken ezek az illegális módon létrehozott, vagy fenntartott, vagy feltöltött adatok, vagy információk, vagy képek, fájlok, mindenfélék elérhetőek. És ugye az a nagyon érdekes, és erről van tényleg így a saját praxisomban is tapasztalatom, hogy kétfajta felhasználó van ezen az oldalon. Az egyik, hogyha ír neki az ember egy barátságos e-mailt, és elmagyaráz, hogy ez pontosan miért jogsértő, amit most éppen művel, akkor azt mondja, hogy elnézést kér, és akkor leszedi, és ilyenekkel alapvetően nekem sem volt sosem bajom, és ezek ellen sosem kezdeményeztem eljárást. A másik viszont az, hogy leszedetem vele az egyik oldalt, és akkor másnap ugyanannak a megosztó szájtnak egy másik részére fölrakja ugyanazokat a linkeket, és nem tudom, miért gondolja azt, hogy másnap nem fogom megtalálni, tehát hogy ez pont annyira nem gazdaságos. Engem az érdekel, hogy én, mint felhasználó, én, akit sokat töltök le, és sokat osztok meg, mégpedig a családtagokkal fényképeket. Én például mire számíthatok? Én például a nagymamáknak, ugye Dropboxon keresztül, meg mindenhogy irgalmatlan mennyiségű adatforgalmat bonyolítok. Tehát hol lesz az a határ, amikor becsönget az APEC, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, szeretném látni a Microsoft licenszét, és én kirőgömben nálam csak Ubuntu van. De mire számíthat az, aki például arra használja a netet, amire való, adatokat tölt le, adatokat oszt meg, ráadásul ezt legálisan teszi, de nem kis mennyiségben, vagy például streaming videót nézek. Nem, szerintem ezekkel a felhasználókkal nem lesznek problémák. Tehát ami most így fókuszban van, azok nyilván azok, akik nem ezekben a házi méretű dolgokban gondolkodnak, hanem mondjuk szídszervereket bérelnek nagy szolgáltatóknál, és ott osztanak meg őrült mennyiségű tartalmat. Tehát, hogy szerintem nem tudsz annyit fényképezni, hogy ezt a nagymamákkal megosztva ezt a limitet elért. Én erre kettő dolgot mondanék. Az egyik az, hogy egy magyar média forgalmazó cég fölment a torrent hálózatra, és úgy szedte össze azokat a rossz fiúkat, akik letöltik az ő illegális tartalmukat, hogy ők is elkezdték letölteni, és ilyenkor az IP címekből, meg egy csomó ilyen csomópontból meg lehetett tudni, hogy kik azok még, akik ezt a letöltést, meg megosztást ugyanúgy megteszik, mint ahogy ők. Most ezzel kapcsolatosan, hogyha a fájlnak olyan neve van, ami egyértelműen determinálja, hogy ez egy illegális fájl, tehát mondjuk az a fájlnak a neve, hogy Star Wars, a birodalom visszavág, akkor ez egyértelmű, hogy jogsértésről van szó. Viszont nagyon sokan csinálják azt, hogy a fájlnevek eleve azk.scp.zjl, ebben az esetben tényleg bennem is felmerül a kérdés, hogy hogyan fogják azt kiszűrni, hogy XY az ilyen teljesen ismeretlen nevű fájlokból, vagy teljesen ismeretlen adatokból mi a legális, meg mi az illegális? Jó, hát szerintem azt, hogy ezt majd kiszűrik, ez egy technikai kérdés. A másik számomra nagyon fontos kérdés, hogy például Tom Disselvelt és Kit Baltán The Song of the Second Moon című albumát szeretném nagyon, ami Magyarországon egy kultikus album, ugyanis ez volt a Delta zenéje, megvásárolni nem lehet, kapni nem lehet, letölteni lehet. Ha letöltöm ezt a tartalmat, mert én nagyon szeretem a Delta zenéjét, és mondjuk például kijön az APEC, és megtalálja, hogy én ezt letöltöttem, és fölírtam egy olyan adathordozóra, ami rajta van az Artisius címke, akkor mire számíthatok? Hát valószínűleg nem jönnek emiatt, mert eleve ki. Tehát, hogy ha ki is jönnek, akkor nem a CD-det fogják nézegetni, hanem azt fogják megkérdezni, hogy egyébként milyen szoftvereket használsz, és akkor ezen de, a kérdésen de, át is fogtok. De a kérdés az kérdés. Tehát most szabad letölteni zenét a legálisan megvásárolt CD-re, amelyiken rajta van az Artisiusnak a bélyegzője, vagy nem szabad rá letölteni vagy zenét? Vagy az a kérdés, hogy milyen mennyiségben? Vagy milyen mennyiség? Tehát szabad-e, nem. Vagy nem? Meddig szabad, mennyi ideig nem? Megosztani. Tehát, hogy ami, ahol, nem megosztani, ahol, letöltöm magamnak, hogy otthon le tudjam játszani a CD-re játszomba. Nem osztom meg, beállítom a torrent kliensemet, hogy ne osszom meg semmit. Nulla seed visszafelé. És én így letöltöm a Tom Disselvelt és Kit Baltán The Song of the Second Moon című albumát. Hát, a mostani jogállás szerint azt mondanám, hogy ezzel nem lesz probléma. Tehát, hogy erre nem fogják azt mondani, hogy ettől most fejek fognak porba hullani, mert hogy ez megfér jelenleg éppen a mostani jogértelmezés de szerint. A sajtóközleményben is a megosztásról volt szó végig. A megosztásról beszélnek, nem a letöltésről. Így van. Tehát letölteni továbbra is szabad nekem például olyan zenei ritkaságokat, amiket a kutya nem akar forgalmazni Magyarországon, és sehogy nem tudom megszerezni. Ha nem adod tovább, és nem osztod meg, akkor szerintem szabad. Azért én érzek ebben némi jogi bizonytalanságot ebben a válaszban, tehát nem mondtad ki egyértelműen, hogy igen, szabad letölteni magamnak saját célokra zenei fájlokat. Most nem téged bántalak, a jogi szabályozás érdekelne. Egyértelműen igen, ki lehet mondani, hogy szabad magamnak letölteni bármilyen zenei állományt az internetről, vagy nem. Hát ez akkor fogom tudni ezt így kimondani, hogy szabad letölteni ilyen zenei állományokat, ha belekerül a szerzőjogi törvénybe. Most ez így nincsen benne. Ennek vannak jogértelmezései, ennek az egyik jogértelmezése az ez. Az, hogy tehát a gyakorlat... bizonytalan. Az, hogy a NAV most ezt a gyakorlatot fogja követni, az nyilván ezt fogja megerősíteni, hogy ezek a letöltések nem lesznek jogsértők. Tehát bizonytalan. Hát, most erre mit mondjak? Az, hogy igen, szerintem. Nem. Nem tudom. Nem hát, én vagyok a jogász. Nem a letöltőket fogják bántani, ez a lényeg. Ha én nagyon ki akartam akasztani a kanadai rokonokat, akkor elkezdtem olyan szavakat használni, ami nekem tökéletesen értelmes, egyébként angol szász eredetűnek tűnő szavak, mint a Winchester. Mm-hmm. Hogy gyerekek, hozd már, figyelj, Bill, hoz ki a Winchesteremet, fogalma se volt, hogy ez mit jelentett. És hozta a puskát, ne? Na, majd mindjárt kiderül, ugyanis Zoli, tehát Bódi Zoltánról van szó, hasonló nemzetközi közösségekbe és vitákba már keveredett ez ügyben. Igen, most egy ilyen nemzetközi tudományos együttműködésben vagyunk a munkahelyemmel, a Kodolány János Főiskolával, különböző, még rajtunk kívül 7 másik európai egyetemmel együtt, és többek között állományok megosztásáról, készítéséről volt szó, bocsánat, hogy baj legyen ebből, prezentációkat kellett készíteni a hallgatóinknak, és megkérdeztem a belga partnertől, hogy el kell küldeni ezt az állományt nekik az ő szerverükre, vagy elég, ha csak pendrive-on visszük magunkkal. Erre visszajött a válasz, hogy valószínűleg elég, de nem értem pontosan, hogy mit értesz azon, hogy pendrive. És akkor elkezdtük értelmezni a dolgot. Ja, USB stick, vagy USB stick, tehát USB stick. Hát magyarul mondom, megint feltaláltuk egy tollat, ami igen, az autóban használatos. Már undalmas, hogy mindent kitalálunk. Ugye? Azt gondolnánk, hogy a számítástechnikának, az informatikának a kifejezéskészlete, amelyik alapvetően tényleg angol alapú, amerikai angol alapú, hogy ugye ezek nem nemzeti nyelvhez, meg nem nemzeti kultúrákhoz kötődnek. Természetesen a java része, én úgy tudom, hogy ténylegesen globális, de vannak olyan szeletei, olyan rétegei ennek a kifejezéskészletnek, ennek a szókincsnek, amelyek nagyon-nagyon ragaszkodnak a helyi változatokhoz. És az az érdekes, hogy a honosított változatok is angol nyelvűek, de mégis honosítottak. Tehát egyébként nagyon... nagyon érdekelne, hogy honnan, tehát hogy, miből erednek, például a Winchester honnan ered? Hát valaki nézte a Wester filmet, és hogyne? Azt mondta, hogy... Persze, az egyik legelső merevlemez, amelynek a tárkapacitása megfelelt éppen a Winchester ismétlő puska űrméretének, tehát körülbelül ennyi volt. Valamilyen nagyon belső, nagyon-nagyon elszigetelt, ilyen IBM-es körökben terjedő szakmai szleng kifejezés volt, hogy hogy került ez bele a magyar köznyelvbe, szakmai köznyelvbe, és most tudom, hogy teljesen a hétköznapi nyelvbe, ezt szerintem nem igazán lehet megtudni, de nagyon-nagyon régóta van bent a mi köztudatunkban, és a hétköznapi emberek is szerintem a java része Winchesternek mondja a merevlemezt. Vinyó. És ennek elterjedtek a becézett, szlenges változatai, igen, a Vinyó és társai, Vinci, ilyennel is találkoztam, SMS, hát ezt se tudja senki, de szerintem ezt a világon sem, egyetlen országban sem tudják, mindenhol text message. Tehát szöveges üzenet. És de texting. Tehát texting, amit, igen. Tehát valakinek küldök egy üzenetet, egy rövid üzenet, az texting. Na jó, de ez az a probléma, hogy nagymamámnak nem tudom elmagyarázni, tudod, you know, nagyi igen. Short message, igen, nem tudom, egy system. Tehát, hogy mert ez olyan angolosnak tűnik, hogy a rövid szöveges üzenet. Na, de az angolok nem ezt mondják. Igen, de mégis angolul van. Ez a megdöbbentő, hogy honnan van ez. Ezen kezdtem el gondolkodni, hogy miért van ez, tehát, hogy vannak lokalizált, tehát helyi változatai ezeknek a szakmai kifejezéseknek, amelyek tulajdonképpen a köznyelvben elterjedtek már, mert mindenki SMS-ezik, mindenki használ pendrive-ot, mindenki használ merevlemezt, meg tudja, hogy ez micsoda, a hétköznapi nyelven benne van. Angolok a kifejezések, és mégsem globálisak, és mégsem értik mindenhol. Azt mondom, hogy én vagyok az egyedüli kivétel itt az asztal körül, mert hogyha én SMS-t nem szoktam mondani, én SM-nek szoktam mondani, ugyanis nem szolgáltatást küldök, hát, hanem üzenetet, de azt mondom, hogy ezzel egyedül ülök itt okay, az asztal körül. Hát igen, a betűszavaknak az értelmezés és a feloldása az egy vicces dolog, mert a betűszavak önálló életet élnek, nem kell minden esetben megfejteni a összetételüket, de hát ez egyéb nagyon messzire vezetne, úgyhogy maradjunk most csak ennél, hogy vajon miért van ez a jelenség, hogy angolul vannak, de mégsem érti mindenki, mert mint az összes szaknyelv, az informatikai szaknyelv is rétegzett. Különböző stílusárnyalatai és különböző funkciói rétegei vannak. Vannak a mérnökileg legszabályozott, szabványosított változatai és rétegei, ott nincs mellébeszélés, ott valamit úgy kell megnevezni, hogy azzal a kódszámmal, meg minden szakkifejezéssel ellátták. Az az egész világon, teljes mérnökvilágban teljesen egyforma. Annak természetesen lehetnek szakmai, szaknyelvi, nemzeti honosított változatai, de igazából most nem erről beszélünk, hanem van egy olyan szakmai, köznyelvi rétege ezeknek a szabványosított kifejezéseknek, meg általában az eszközöknek, amelyet azért használunk, hogy a hétköznapi emberek, a vásárlók, a felhasználók megértsék, hogy miről van szó. Az üzletbe, ha bemegyek, és mondjuk van ott eladó, ki ért is hozzá, igen, legyintünk, és egymásra nézünk, az el tudja magyarázni, hogy ez az eszköz, ez micsoda. És ezt beleírják a hirdetési újságba, stb. Szaksajtóban megjelenik, mármint olyan szaksajtóban, amit az újságárusnál megvett bárki, és tájékozódhat a legújabb trendekről, meg eszközökről. És ennek viszont már nagyon sok helyi változata alakulhat ki. Ne is beszéljünk ugye a szaknyelvi szlengről. Ez a kicsit olyan laza, kicsit olyan könnyedebb megfogalmazás, mód. Ezek kitalálódhatnak bizonyos szakmai műhelyekben, a fejlesztőknél, az Egyesült Államokban, Tajvanon, Japánban, itt-ott, amott, Németországban, mit tudom én, hol ezeket a nagy eszközöket fejlesztik, és Isten tudja milyen úton, módon bizonyos helyi kultúrákban megrögződhetnek. Lásd Winchester, vagy lásd Pendrive. És máshol pedig egy teljesen leíró jellegű kifejezés kapcsolódik hozzá. És akkor, hogy lezárjam a történetet, azért vicces ez a USB stick, mert ugye ezt használjuk egyébként magyar köznyelvi környezetben. Ugye USB sticknek legjobb tudomásom szerint azokat a, hát tényleg pendrive ként is szolgáló eszközöket szoktuk nevezni, amelyeket a mobil internethez használunk. Tehát bedughatjuk, tényleg úgy néz ki, mint egy pendrive, bedughatjuk a gépünkbe. De ehhez is kellettek a szolgáltatók, akik ezt bevezették. Pontosan erről van szó, ezt akarom mondani, hogy különböző körökben, szakmai körökben, szolgáltatói körökben, kereskedelmi körökben bizonyos kifejezésekre ráülünk, a nemzeti kultúra környezetben, és rá ruházunk valamilyen jelentéstartalmat. Hát itt most pont erről van szó. A belgák egészen más jelentéstartalmat húztak rá az USB stickre, mint mi magyarok, és cserébe viszont nem is tudják, hogy mi az a pendrive. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a hírcsatornánk pedig, figyelem, netidok.tumblr.com. A legutóbbi felvételek a PC World lemez mellékletén méghozzá MP3-ban. Elköszön a netidők asztaltársasága és Nagy Istok Tibor. A viszonthallásra jövő héten.